Tiflit fremdeles i vårt land. Välsignelse av jord och vann. Vir i sin mering stand och sted. Man nyde sin nöd törstighet. Vär på sin lovlig väg ledsag till land och vann i denne dag. Låt dina änglar följa dem i vår de farer ut eller hjem. Så glömmer du och icke mig. Ivis jag nu haver bete dig att främme min nöd törst och gavn.